Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. O szczegółach propozycji rozwiązania problemu nadmiernego importu żywności z Ukrainy rozmawiali wiceszef Komisji Europejskiej i polski premier. Festiwal w Cannes i turniej Rolanda Garrosa pogrążone w ciemności. Związkowcy z Francji grożą wyłączeniem prądu w proteście przeciwko reformie emerytalnej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia z nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim przed jutrzejszymi negocjacjami w sprawie importu z Ukrainy, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Komisja wznowi jutro o 13:00 rozmowy z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Wiceszef komisji, jak wynika z relacji unijnych urzędników, miał wyjaśnić szczegóły propozycji rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Zapewnił, że celem jest osiągnięcie porozumienia szybko, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Oprócz zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy i pakietu finansowego wsparcia dla rolników, Valdis Dombrovskis miał wspomnieć też o możliwości skupu przez komisję nadmiaru zgromadzonego zboża. Szef polskiego rządu, jak wynika z relacji, miał z zadowoleniem przyjąć zgodę komisji na drugi pakiet wsparcia dla rolników w wysokości 100 milionów euro, z czego Polska ma otrzymać prawie 40 milionów euro. Od Janowa Lubelskiego Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię pod hasłem Polska jest jedna, inwestycje lokalne. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że rząd Zjednoczonej Prawicy, zdobywając władzę w 2015 roku, rozpoczął proces zmiany ustroju. Podkreślał, że przed objęciem rządów, przez jego ugrupowanie, Polska opierała się na nieefektywnym modelu rozwoju. Przypomniał, że istotą systemu było to, że państwu brakowało ciągle funduszy. To dotyczyło wszystkiego, spraw społecznych, spraw socjalnych, budowy armii, administracji publicznej. Wszystko zwijać, zmniejszać, bo nie ma. I to, szanowni państwo, był także system w gruncie rzeczy w dużej mierze pozornej demokracji. Spotkanie w Janowie Lubelskim rozpoczyna trasę podsumowującą 8 lat rządów PiSu. We Francji związkowcy grożą wyłączeniami prądu podczas światowych imprez kulturalnych i sportowych. Chcą tym sposobem protestować przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny. Ustawa została już podpisana przez prezydenta, ale centrale domagają się wycofania nowego prawa. Festiwal filmowy w Cannes, teatralny festiwal w Awignonie, turniej tenisowy Roland Garros i wyścig Grand Prix Formuły 1 w Monako. To zbliżające się imprezy, którym grozi wyłączenie prądu. Mogą być pogrążone w ciemności, ostrzega w komunikacie lewicowy związek CGT, jedna z najważniejszych central w kraju. Związkowcy zapowiadają 100 dni akcji gniewu przeciwko reformie emerytalnej. To aluzja do niedawnego orędzia prezydenta Emmanuela Macrona, który powiedział, że daje sobie 100 dni na uspokojenie sytuacji w kraju. Protesty przeciwko reformie trwają już od 4 miesięcy. Masowe demonstracje nie przyniosły do tej pory efektów, więc teraz związkowcy chcą rozpocząć tak zwaną strajkową partyzantkę i uderzyć w wydarzenia śledzone przez media na całym świecie. Francuskie władze twierdzą jednak, że nie cofną nowego prawa i że wejdzie ono w życie jesienią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Fenix w kategorii multimedia. Stowarzyszenie doceniło 2 albumy publicznego nadawcy. Biało-czerwono-podziemna 1939-63 oraz kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. Dyrektor archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, odbierając nagrodę w czasie finałowej gali Feniksów, powiedziała, że inspiracją do wydania nagrodzonych płyt był etos pracy radiowców, którym wykazali się w czasie wojny. We wrześniu 1939 roku kierowca wozu transmisyjnego Polskiego Radia podjął decyzję, że tego wozu nie odda. Przekroczył Zaleszczyki i udał się do Paryża, do władz polskich na emigracji. Polskie Radio nigdy nie poddało się Niemcom. Ta historia i wiele innych opowiadających o etosie zawodowym naszych radiowców stała się inspiracją do nagrodzonych publikacji. Polskiemu Radiu przyznano też medialnego Feniksa specjalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie jutro deszczowe chmury, a na termometrach w Szczecinie i Gorzowie 15 stopni. Im dalej na wschód, tym cieplej, więcej pogodnego nieba i słońca oraz bez opadów. W Warszawie, Toruniu i Krakowie termometry pokażą 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Departament Rytmu. Ja jestem całkiem excited, bo przed nami dwie godziny jeszcze Departamentu Rytmu, czyli do północy muzyka, która miejmy nadzieję wprowadza Państwa w zabawowy nastrój. Mam nadzieję, że Państwo już w takim nastroju, a to już tylko będzie ciąg dalszy. Czego możemy spodziewać się do północy? No takiego subiektywnego wyboru muzycznego, oczywiście pasującego do charakteru tej audycji, czyli imprezowego, subiektywnie wybranego przeze mnie na podstawie muzycznych dat mijającego tygodnia, a takich jest naprawdę sporo. Zofia Kruszewska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara, kłaniamy się i zapraszamy, a zacznijmy może od urodzin Jana Bo, czyli Jana Borysewicza. W tym tygodniu skończył 68 lat. coś mnie poucza. Oh, 16, no a właściwie to już prawie 17 minut po godzinie 22. Brian Adams i jego Summer of 69 w Departamencie Rytmu w Trójce. Obiecałem, że przyjrzę się dość szczegółowo kalendarzowi muzycznemu za mijający powoli tydzień. I tutaj dość ciekawa data, bo rocznica urodzin Jana Hammera. To jest kompozytor, pianista pochodzący z Czech, ale od 68 roku, czyli od praskiej wiosny tworzy, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Państwo powinni kojarzyć go przede wszystkim z faktu skomponowania muzyki do popularnego w latach 80. serialu Miami Vice, w Polsce znanego pod tytułem Policjanci z Miami. No i teraz przypomnimy sobie motyw w wykonaniu Jana Hammera. mnie liczy się to. Jest Departament Rytmu. Słuchają Państwo Trójki. Przed momentem Dawid Podsiadło. Ja już wspominałem kilka minut temu o tym, że są tacy twórcy, którzy choćby nie wiem jak dużo fantastycznych rzeczy przygotowali i przekazali światu, to gdzieś tak ich losy się potoczą, że kojarzymy ich z jednego tego najważniejszego utworu. Tak było z Janem Hammerem, kompozytorem, choć przede wszystkim kojarzymy go z muzyką z serialu Miami Vice. Podobna historia jest z Michaelem Cimbello. To jest amerykański muzyk, autor tekstów, najbardziej znany z utworu Maniac, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Flashdance. Proszę pamiętać o tym, że za ten utwór był nominowany do Oscara i do nagród Grammy, a Michael Cimbello w tym tygodniu też obchodził swoje urodziny. Trzeci Polskiego Radia. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcę. Jest Departament Rytmu w Trójce. Muszę przyznać Państwu, że ja nie jestem jakimś szczególnym odbiorcą portali plotkarskich, ale trzeba przyznać też, że 20 kwietnia, czyli w ostatni czwartek, nie można było nie dostrzec, że była bardzo huczna impreza urodzinowa, że ponoć wielu celebrytów się na niej stawiło, no, że świętowano urodziny Natalii Schroeder, 28 urodziny piosenkarki, autorki tekstów, więc to chyba dobry pretekst do tego, żeby szanowna jubilatka nam się teraz zaprezentowała. Nieświadomy ruch urywa się film, ginie ślad. Między pięta chcemy tańczyć po kres, nie liczyć na cień i na cud. Siejemy wiatr, by utopił nas deszcz, nie chcemy za mocno czuć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. na okoliczność tego, że przed momentem zaprezentowała nam się grupa Smashing Pumpkins, może warto przypomnieć, że za nami jest 55. wydanie listy przebojów Trójki. No i w tymże notowaniu były trzy nowości. Najwyżej notowana Greta Van Fleet, Meeting the Master na miejscu 6. Na 10. Brodka i jej interpretacja Jeziora Szczęścia. No i właśnie Smashing Pumpkins, Spellbinding na miejscu 11. Trzy nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to się poukładało wszystko, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl, a może nawet już oddadzą Państwo swoje głosy i w ten sposób ułożą kolejne notowanie listy, czyli w piątek od godziny 19:00. Zapraszam. A teraz jeszcze w Departamencie Rytmu w Trójce szybki rzut oka do kalendarza. 59 lat temu odbyła się premiera filmu Viva Las Vegas, w której to wystąpił Elvis Presley. A jak wiadomo, co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. 12 minut będzie godzina 23. To jest Departament Rytmu, a państwo słuchają Trójki. Tak sobie właśnie wymyśliłem, że gdyby ta audycja odbywała się, powiedzmy, no 20 lat temu, to pewnie mówilibyśmy o tym, że no właśnie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych odbywa się bardzo, ale to bardzo szeroko zakrojona impreza, no bo urodziny świętuje Iggy Pop. No ale dziś to już jest leciwy jegomość, właśnie skończył wczoraj 76 lat. Ale z całą pewnością dusza rock'n'rollowa w nim ciągle mocna. No to szanowny jubilat, teraz jego Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Program Trzeci Polskiego Radia. Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno tak? Idę po ulicy, grosza nie mam. Yeah. tylko pozwól, nie warto nic. Zawsze będziesz tak i błędzie żył, chyba że wybaczysz nasze zły. On chciał już sam, kiedy jest, lecz jeśli chcesz poprawić, może brzmi. On chciał już sam, kiedy jest, możesz do nas być i z nami być. On chciał już sam, kiedy jest, lecz jeśli chcesz poprawić, może brzmi. On chciał już sam, kiedy jest, możesz do nas być i z nami być. Możesz do nas być. Zdają państwo sobie sprawę z faktu, że jest to cover. On chciał już zamknięty. Jest 2468 Motorway zespołu Tom Robbins Band z lat 70. No to jeszcze przed 23.01 jubilat tego tygodniowy. 64 lata właśnie skończył Robert Smith. Hello.